زل کوي دل مر تر پلوا شولان دي غميرتا هر طرف چی ګور مارا ګوري پوسر ليرتا زل کوي دل مر تر پلوا شولان دي غميرتا هر طرف چی ګور مارا ګوري پوسر ليرتا زل کوي دل مر هجر می پزړه باندې را کړی دا اغز شباز اوشکی شی سلګی شی دا سندر و سروالی راتا زلکوی دل مر تر پلو شولان دی غمی راتا هر طرف چی ګور مارا ګوري پوسر ليرتا زل کوي دل مار ما دایوي ماتې شپې لی داسې چغې واورېدا اخڅپه تېره لره یې ورې به زړګۍ راتا زل کوي دل مار تر پلوا شولان دی غمی راتا هر طرف چی ګور مارا ګوري پوسر لی راتا زل کوي دل مار مرګ مړل تندې شی چی تندې ته دې پریښودو یو شرین سړی و او درنو اوبو منګی راتا هر طرف چی ګور مارا ګوري پوسر لی راتا زل کوي دل مار ته پلوا شولان دی غمی راتا هر طرف چی ګور مارا ګوري پوسر لی راتا زل کوي دل مار لاس یې د نیکۍ د ملایکو پر لمن ایښی او د پښتو ژبې پر شی مټ باندې ځوندی راتا هر طرف چې ګور مارا ګوري پوسر لی راتا زل کوي دل مار تر پلوا شولان دی غمی راتا هر طرف چی ګور مارا ګوري پوسر لی راتا زل کوي دل مار دی سړی عجب بادشاهی د مینې جوړه وه کاشکی چی ډیر پاتې وای دا یو ملنګ سړی راتا هر طرف چی ګور مارا ګوري پوسر لی راتا زل کوي دل مار تر پلوا شولان دی غمی راتا هر طرف چی ګور مارا ګوري پوسر لی راتا زل کوي دل مار ناس د خپل فطرت د مینا تورې مینا څنګ ته و د سره به ناسته کې به خس هم و ببری راتا زل کوي دل مار تر پلوا شولان دی غمی راتا هر طرف چی ګور مارا ګوري پوسر لی راتا زل کوي دل مار تګ به د دې ښکلي کړي فطرته ګلو هم بدل ژړې به کاروانه ارغوان ګلاب رېدی راتا هر طرف چی ګور مارا ګوري پوسر لی راتا زل زلکوی دلمر زلکوی دلمر تر پلو شولان دی غمی راتا هر طرف چی گور مارا گوری پوسر لی راتا زلکوی دلمر.